Merhaba. Şimdi ekranın karşısına geç ve benimle birlikte oyna. Bugün birlikte hayvanları öğreneceğiz. Köpek. Kedi. Tavuk. Tavşan. Kuş. Horoz. Kurbağa. Hepsini aklında tuttun mu? Şimdi sıra sende. Hadi birlikte hayvanları bulalım. Kedi nerede? Kedi. Tavşan nerede? Tavşan. Köpek nerede? Köpek. Tavuk nerede? Tavuk. Fil. Ayı. Goril. Zürafa. Sincap. Aslan. Arı. Hepsini aklında tuttun mu? Şimdi sıra sende. Hadi birlikte hayvanları bulalım. Ayı nerede? Ayı. Zürafa nerede? Zürafa. Arı nerede? Arı. Kaplumbağa. Balina. Deniz anası. Fok. Timsah. Yılan. Hepsini aklında tuttun mu? Şimdi sıra sende. Hadi birlikte hayvanları bulalım. Balina nerede? Balina. Fok nerede? Fok. Yılan nerede? Yılan. Tebrikler. Artık bütün hayvanları tanıyorsun. Bu oyunu sevdin mi? İstediğin zaman benimle oynayabilirsin.